siya. Musidlak sa silang anong kasid pa. Di gumuniyata ng mga matarong pagbanhawon ang tua sa lupong. Huwag ang buhay paglayo sa itaas sa pagtagpong sa Ginoo. Jesus, paglatahong palan mo ng bisting puti na magpuyong sa Himalaya. Ang pinili sa Ginoo'y iyan dito sa iyang ang sugat sa mga tanan dito's iyang ginhaya. Ang Ginoo nag-ingon nga mubalik siya aron sa pagtigum sa mga balaan. Sa usa ka pagpilok puhi alidan sigun sa ma suy sa kasulatan. Ug ang buhing paglayo sa itaas sa pagan sa pagtagpo sa Jesus, pagkatahong palan noong gasting puti na magpuyong sa Himalaya. Ang binibig sa iliyan pasigo dito sa iyang puloy mo. Dahil siyang suka imapar sa mga tanong na bala dito's iyang ginhaya. Matuod mga tagna atong nakita ug wala nila inyang paanhiun. Sama isa ang mitagpo kang Rebecca, ingunin ni ang kahintangta. Ug ang buhing paglayo sa itaas sa pagan sa pagtagpo sa Ginoo. Jesus, pagkatahong palan noong gasting puti na magpuyong sa dito sa iyang puloy dahil siyang sugat sa mga tanan dito's iyang ginhaya. Sama sa kawatan ang pag-anhiniya huwag mahibalo kung unsang orasa. Magbantay baya kay mahikalitan ka ang panahon niya haduol na. Huwag ang buhay sa itaas sa pagan sa pagtagpo sa Ginoo. Jesus, pagkatahong palan noong gasting puti na magpuyong sa Himalaya. Ang pinibig sa iliyan pasigo dito sa iyang puloy dahil siyang sugat.